سورة الأنبياء درس نمبر وم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا ويلي فأتوا به راولي راتلو کئی پد سرارا ولی دی ابراهیم علیہ السلام لرا علی اعیون الناس مخامخ تخلقو لعلهم یشهدون خامخا چتری پی گوائی حکیم مخی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام خبر ذکر شوا بیا دا ابراهیم علیہ السلام ذکر شورو شو ابراهیم علیہ السلام متعلق ویل چې دی زمونږه کارسازان په بدای باندې یادې چې دی سن شي کولې نو اغي خلابیا امه د ابراهیم علیہ السلام متعلق دا خبر وکړه چې د خلکو مخامخ راولې چې گواہی پیو کی اغي خلابیا هم د گواہی خبره کوله فنن ورشا چې چرته حق پرس را پاسي او حق خبره کوي نو هغه وایي څه کوي پتوی په لګوا بس د اسلام نه خارج وا د دین نه خارج وا غیلا بیا ما ها دا خبره وکړه چې د خلکو مخ کې راولې چا یا دا کار د کړه دي چې ټول پی گوايو کی او دارنګ د حق پرس ته حق خبره ښکارا کول د پاره د غټي مجمع حاضرې دل بتور دلیل دا ګرځي لگا چې په غټه مجمع کې د حق یو خبر ښکاره شي نو دا خبره د ارچا غوګونو ته ورسیږي اوس کده دې نه پس یو قسم له وجد پیوم قائم شي تا ته یو خبره د حق معلومه شوه او داغي باوجود بیا امنه منی نه وجد قائم شي چې یاره حق خودی لیدلې وو حق خودی تخکاره شوی وو او دا توفیق ورکول دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو عظیم نامی چې پچا باندې وشي کني د موسی علی السلام مقابلې ته څومره خلک کولاړو ساحران راغلیو کمی چې د مقابلې لپاره راوستي وغي مسلمانان شو ها نو او فرعون او دغه ملګری نه مسلمانې دل سره د دینه چې حق یې لیدا نو دا قسم لا مجمع ته چې حاضرې دل د حق فرست او د حق خبرې نو کم از کم خلکو ته پته ولګي چې یاره حق څه شی دی او باطل څه شی دی قالو وی دی انت فعلت هذا بآلهتنا اے تا دا کار کړی دی زمونږ په کار سازانو باندې یا ابراهیم اے ابراهیم آل بل فعله کبیرهم او ابراهیم علیہ السلام بلکې کړی به وی دی لرا کبیرهم مشر دی دی هذا چې دا دی فسألوهم نو تپوسو کوي د دینه د دینه ان کانو ینتقون که دی خبرې کوونکی نو تپوس ته وکي ابراهیم علیه السلام ته وایي تا زمونږ دا کارسازان ټول مات کړی دي او دا کار تا کړی دی هغه ورته وایي دغه دا مشرې ولاړلی که نه چې تاسو وایئ چې یاره دی اختیار لرلی شي او دی مونږ له ټکر راکولی شي او مونږ د مصیبت نه بچ کولی شي نو خپل ځان ولې د مصیبت نه بچ کوي لږ تپوس ته وکي مشرې خو دغه دی روغ را مټ دی او دا پرېخې د دې لپاره وو چې دې ته پته ولګي چې کم سیس ته مونږه کارساز او د الله سره د دویم او د دریم او د شریک نسبت کوو چې آیا دې سکولی شي که نشي کولی ابراهیم علیه السلام ورته دا ښودل چې دې ځان نشي بچ کولی نو تاسو له به څه پایده درکي فرجعوا الی انفسهم نو واپس شو دې خپلو ځانونو ته خپلو نفسونو ته فقالوا نويدي انكم انتم الظالمون يقينا تاسو ظالمان اي کله چې ابراهيم عليه السلام د طرف نه دې خبره او رونه دي ته وشو چې دي خو کسو کول شو نه خپل ځان به بچ کړو او کزان د بچ کولو د فارعين د مشر یې ولاړلې دنه ته پوښو کوي نو دي په دې خبره باندې خپل ځانونو ته چې کم دی واپس شو او پخپل ځان ته وای پخپل ځان مخاطب کی چیرې مو کو ډیر ظالمان یو طرف ته ګوره ابراهیم علیه السلام موږ له دمکی را کړی و چې زبا د دې علاج وکم لگا نمون گور د دې د پاره د حفاظت سو بندوبس نو کو ناغه الہ کی دی شي چې ته نه حفاظت غواړي الہ خو هغه دی چې دار چا حفاظت کوي او په خپل د چا حفاظت ته نه محتاج او بل دا خبره ده چې خپل ځانونو ته وافش شو ویره کانی دی دی خبرې کله کولی شي نو وای سوی ثم نکسوا علی رؤوسهم بیا سر ټیټی شو په خپل سرونو باندې لقد علمت او وی ابراهیم علیه السلام ته چې تحقیق تخپوي ما اولئک ینتقون چې ندی دا خبرې کوونکی تا ته خپته ده چې دې خبرې نشي کولی او ته مونږ ته وایي تپوس ته وکړي ابراهیم علیه السلام په حجت قائمو وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم دا زمنګ حجت ته چې مونږ ابراهیم علیه السلام لور کو تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه پخپل قوم باندې چې تاسو دا غسیز عبادت کوي چې هغه ځان نشي بچ کولی تاسو له جواب نشي در کولی او دارنګ تاسو د طرف نه حفاظت ته محتاج دي تاسو له حفاظت نشي در کولی او پخپل هغه اقراری کړ په دې خبره باندې چې د دې د خلونو دا خبره وخیږي چې دې خو خبرې هم نشي کولی او دې خو سکتا ته خپته ده نو ابراهیم علیه السلام ته مکمل آویږي ورته وایي کالا فتعبدون من دون الله اے تاسو بندگی کوي عبادت کوي سیوا د الله تعالی نه ما دا غسی لا ينفعكم شيئا چې په تاسو ته پیدا نشي درکولی دس اسیس ولا يضركم او نظر تاسو ته ابراهیم علیه السلام ورته وایي بیا بندگی ولا ولي کوي چې نه خو تاسو نه د پایدې څه شی کار کولی شي او نه تاسو نه نقصان دفع کولی شي نو چې کله دا نشي کولی نو عبادت یې ولې کوئ بیا او په کار دی چې تاسو د دې سیزونو عبادت نه کوئ اوفل لکم بیزاره یم ستاسو نه یا دا چې علاقت دی په تاسو ولې ما تعبدون او دا هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته ورته وی زه بیزاره دا هغه نه چې تاسو عبادت کوئ سیوا د الله تعالی نه ولی دا کلمن سړی کار دا دی چې هغه صفت د الله تبارک و تعالی الټی او دارنګي د الله تبارک و تعالی صفت د غیر الله د فارو نه وای نو د دې وجنه زه د هغه ذات عبادت کوم چې هغه قابل او لایق د صفاتونو دی او تاسو چې کوم سیز عبادت کوئ نو تاسو کې دومره عقل نشته چې دی خو نه چاله ضرر ورکولی شي نه چاله فایده ورکولی شي نو بیا ولې عبادت کوئ نو چې کله دی اوس د ابراهیم علیه السلام د خبرې جواب نشي کولی نو اوس ولې دمکی ورکوي چې ګوره کته د خبرو نه نه کرا کلارېږي او ته په دې خپلو خبرو باندې دومره مضبوط ولاړې نو بیا زمونږ د ټولو اتفاقی مسله بدای چې تا به مونږ به اور کې سوځو نو ورته وایي قالو دې حرکوه سوځوئ د لرا وانصروا آلهتکم امدادو کوي د خپلو کارسازانو ان کنتم فاعلین که چرې تاسو کوونکي قالو حرکوه لرګي را جمع کول ډېر مفسرین علما کرام هغې لیکي چې څو میاشتې لرګي را جمع شو او داسې اور ولګېده چې هغې اور ته ابراهیم علیه السلام وغورځئ او د دغې اور د غورځولو دپاره ورته حجت دا پیش کوي چې موږ د خپلو کارسازانو امداد کوو اوس ګوره چې تا څنګه سوځو او ټول یو بل د دې خبرې تنبیه ورکوي چې ګورې دا کار په کار دی په موږ باندې فرض چې موږ دا کار وکړو قلنا نو وایي موږ یا نارو اے اورا کونی بردم و سلاما علی ابراهیم شیخ او سلامتی والا په ابراهیم علیه السلام باندې د سوځولو اعلان وشو او دا خبره وشوه چې څوک د خپلو کارسازانو په نوم باندې څه قسم له شی ورکوي هغه د لرګي په شکل کې پیش کوي چې موږ د هغې دشمن چې څوک دی هغه نن سوځول غواړو نو دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام د دا خبر کولا چې حزبی الله و نعم الوکیل کافی دی الله تعالی مال را او سخست ذمہ دار دی. او دا غرنګي په قران کې راځي چې نبی علیہ السلام کله په احد کې کافران د مسلمانانو ا حالت چې مسلمانانو کې کسانی شهیدان کړو او دا رنګي د غر د شاد طرف نه غامله کړې وا او پت هي چې کم دینو په شکست کې د لک ټیم د پاره بدل کړه او چې غي واپس شو نو ابو سفیان حمراء الاسد کې دی ټول جمعو نو یې را ګوره مونږه مسلمانان اول او دا غي باوجود بیا مونږه پرې خودل پکارو چې مونږ نه راغلي راځي چې واپس زو. نو فاره ټیم کې نبی علیہ السلام او صحابه رضوان الله اجمعین لچ کله خبر را ورسېده نو سی په دغه ټیم کې یو ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا چې خلق تاسو ته جمع شوي دي په حمراء الاسد کې او غي دا غواړي چې په تاسو باندې حمله وکړي. په دغه ټیم کې قرآنی کریم وایي د صحابه او نبی علیہ السلام سره چې وو نو الله تبارک و تعالی دا غی دی ایمان د مضبوطوالی لپاره ذکر کوي په قرآنی کریم کې او دا خبرې او دا ذکرې شروع کو وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل و همنګ لا کافر الله تبارک و تعالی او سخست ذمہ دار دی الله تعالی. سوره ال عمران کې 173 نمبر آیات کې تیر شوی نو دا رنګ ابراهیم علی السلام چې کله دی غرزی ناغه وی حسبی الله ونعم الوکیل کاپی دی مالر الله او سخست ذمہ دار دی الله تبارک و تعالی اغه الله تبارک و تعالی اومدغه ورته حکم کوي د ابراهیم علی السلام د پاره چې ای اورا نه پرشت را لیږي نه باران را لیږي نه سبل س اعلی استعمالیږي بلکې ډایریک الله تبارک و تعالی ورته حکم کوي چې ای اورا یخشا واسه نه د یخوالی د وجه نه ابراهیم د نه خراب شي دا سی یخ نه بلکې کافی چې سوره د ضرورت ته د هغه مطابق یخشا اور یخشو. ابراهیم علی السلام اپ اور کې روغ رمټ خلق ټول چې ولیدو دا وخت ایمان راوړل نو خدا توفیق ته دا پدې نه دی چې سړی وي زبا معجزي وینم او زبا کرشمی وینم او بیا به ایمان راړم نه. ایمان یو آیات سره عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو آیات تخورنا په دروازه کې دن نکیدو کې واوریدو او درو وسره د نبی علی السلام ا د سټ او د بدن د پرې کول د پاره پنیاتو ته الله تبارک وتعالى ورته په یو آیات د قران کریم هدایت نصیب کو. نو دغه رنګي وګورا ساحران د فرعون چراغلی د موسی علی السلام په مقابله کې دغه رنګي وګورا د نورو پیغمبران سره چې کوم خلکو ایمان راوړی دی یاد دی پیغمبرانو سره چې کوم ذکر کیږي دی سره چا ایمان راوړی دی دا د الله تبارک وتعالى توفیق دی چې چاته نصیب شي. نو دا وخت ایمان راوړلو د مجمع د ټولو چې کوم خلکو لیدو خو دا دی چې ایمان نصیب کېدل دا د الله عظیم انعام دی چې په چا باندې وشي. شکر دی چې مونږه تاسو له نصیب کړی دی الله دې موږ له دې حفاظت کول توفیق نصیب چې موږ د دې حفاظت وکړو. و اراد به کیدن او اراده یو کړ په دې ابراهیم علی السلام باندې د چل د تدبیر فجعلناهم الاخسرین نو ګر ظلم موږ دې لره تاوانیان چلې یو کړ تدبیرونه یو کړو خو د الله د تدبیر په مخ کې باندې د چا تدبیر چلې دی شي. نبی علی السلام ته اوم تدبیرونه جوړ کړو چې نن به وجنو ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین تدبیرونه کول چې نن به وجنو او الله تبارک وتعالى ته نبی علیہ السلام سلامت چې کوم دینو د مدینې د هجرت لپاره څنګه وباسو الله تبارک وتعالى وې دی اراده کولا د خپل تدبیرونو الله د دې غو تدبیرونه تاوانیان کړو ونجیناه ولوتن او خلاص مکو نجات مو ورک دی ابراهیم علیہ السلام لرا ولوتن او لوط علیہ السلام لرا الى الارض التي زمکه اغتا بارکنا فیها للعالمین چې خیر چولیو مونږه په دې کې د پاره د مخلوقات. الله تبارک وتعالى ابراهیم علی السلام لنجات ورکو او حکم ورته وشه چې تاسو د دې ځای نه وځئ. اغا او دا هغه سره وراره لوط علیہ السلام ام ایمان راوړو هغه د دغه زینه وزي الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام ته شام او لوط عليه السلام ته شام د زمکه او بیا په شام کې د صدوم نومې ځای ته د لوط عليه السلام لګلو شو او دا رنګي بیت المقدس او دغه خوښه کې د ابراهيم عليه السلام نه پاره او ابراهيم عليه السلام بیا مکی ته هم تللی دی ال ته خپل زوی پرېخ دی دواړه مرکزونه کا د توحید کاغه بیت المقدس او کناغه بیت الله د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه الله تبارک وتعالى آباد کړو نو الله وی ما پکې ډیر برکتونه چولې دي یو ظاهری هغه کې د الله تبارک وتعالى برکت نو وقیل بکثرت الزراع والسمار وی په کثرت پاغه کې د فصل کېدو او د میوه کېدو د ظاهری برکتونه الله پاغه کې چولې دي یو د زیتون تیل چې کوم دی د فلسطین چې کوم راشي دا غي خوان او دا غي رنگ ته تاسو وګورئ چې سمره خواږه دي الله پاکي سمره خیر او برکات چولې دي نو دا ظاهری دي او باطینی وقیل بکثرت الانبیاء زکه چې الله تبارک وتعالى د بیت المقدس نکیر چا پیرا ډیر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مسکن ګرځولیو او دې ته را لګلو نو الله پاکي برکتونه چولیو او په سورۃ بنی اسرائیل کې هم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيها چې موږ برکت اچولیو پاغه کې الله تبارک وتعالى برکت اچولیو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله چې هغه نګیر چا پیر الله تبارک وتعالى برکت اچولې دې اغه د برکت اغه زمکه چې پاغه کې تمام مخلوقات تفاره برکات ووهبنا له اسحاق او بخمن دتا اسحاق علی السلام و یاقوب لافلا او یاقوب علی السلام زیاتی وکلا جعلنا صالحین صالحین او ګرځولې مونږه دیلر نیکان او ګرځولې هر یو لمونږه نیکان الله تبارک وتعالى ورله په بوډاوالی کې زوی اسماعیل علیہ السلام ورکړو او بل طرف ته اسحاق علیہ السلام ول ورکړو او د زوی د غختلو سره الله تبارک وتعالى وی زما د دین د فار هجرت اوس تل ملګری داسې در کوم داسې اولاد دل در کوم چې دا تمام ملک په داغینه آباد شي دې طرف ته چې کوم دی په شام کې د اسحاق علیہ السلام د اولاد نه وګوره د پیغمبرانو سلسله تر دې عیسی علیہ السلام پور ټول د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې او بل طرف ته د بی بی هاجر نه پیدا بچي اسماعیل علیہ السلام چې هغه نه وګوره هته د محمد صلی الله علیه وسلم سلسله اخیری پیغمبر او اخیری پیغمبر تر د قیامت پورې هر طرف نه د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې الله تبارک تعالی ولی د الله تبارک تعالی د دین د پاره د خپل پلار سره د خپل بچای سره د خپل ملک عراق کې د حکومت سره هغه وګوره د الله د دین د پاره څنګه دعوت ورکړو او څنګه هغه سره د الله تبارک تعالی د حق بیان کړو او بیا د هغه ځنه هجرت کول او د هجرت نفس بیا وګوره حالات د ابراهیم علی السلام نو دا بچی مې ول ورکړو الله پاک وي د زوی زیره مې ول ورکړو او د زوی په وختو سره ورلمې د نسی زیری عمر کچ د نصیبه دی هم او شی او هغه هم په پیغمبري ټول بزنه کانو ګرځوم وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا او موږ ګرځول دی لره مشران چې بیان به کو زمنګ په حکم و او حینا الیهم فعل الخيرات او وهي میکړه و دی تا د کول د نیکو و اقام الصلاه او د درول د منزو و ایت الزکات او د ورکول د زکات وكانوا لنا عابدين او دي من ته عبادت کون کی وګور الله تبارک وتعالى وی مشران می وګور زول امام ته امام زکوی چې د پس اقتدا د مقتدیانو کیږي الله تبارک وتعالى وی مشران می پکې وګور زول د پاره د دې چې دغه اقتدا وشي د الله تبارک وتعالى د دین او د الله د دین د خورولو د پاره او دارنګ حکم می وته کړو چې تاسو بنی کای کوي او د نیکای کارونه بکوي او د ټولو نو چتنی کی هغه د الله تبارک وتعالى دعوت خلق تو ورکول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صوت خستا په وینا کې د هغه چانه چې هغه د الله دین ته دعوت ورکوي. نو ورته مې ویلي وو چې تاسو به نیکۍ کوئ او بل به هم دې نیکۍ ته رابلئ، په خپله به هم عبادت بدني کوئ او دارنګ په خپله به هم عبادت مالی کوئ او خلکو ته به هم د دې وایئ. وکانو لنا عابدین، او دی موږ ته عبادت کوونکي د کومو کارونو او تابعدارۍ چې د الله تبارک و تعالی د پاره خلکو ته دعوت ورکو په خپله هم دغې کوونکي وو. قالو ایدی فاتو به، راولی دی راتلو کوي په دې سره علی اعین الناس، مخامخ ته خلکو ته، لعلهم یشهدون، خامخا چې دی پی گوایو کی. قالو ایدی انت فعلت هذا، ایتا کار کړی دی دا به آلهتنا، زمونږ په کار سازانو، یا ابراهیم اے ابراهیم. قال نو فرمایل ابراهیم علیہ السلام، بل فعله، بلکې کړی به وي، کبیرهم، مشر دی هذا چې دا دی، فاسألوهم، نو تپوسو کوي د دینه، ان کانو ینتقون، کدی خبرې کوونکی، فرجعوا الی انفسهم، نو واپس شو خپلو گریبانونو تا، خپلو زانونو تا. فقالو نو ویدی انکم، یقینا تاسو، انتم الظالمون، تاسو ای ظالمان. ثم نکسو علی رؤوسهم، بیا سر ٹیٹی شو پخپلو سرونو ماندی، سرونو اخکا تکڑو، دا سڑی چی بیا خبر او بیلی نو دا سر بیا اوچتنی، سترگی اوچتنی. لقد علمت ما هؤلاء ینتقون، تا خپوائی چنری دی خبری کون کی. قال نو فرمایل ابراهیم علیہ السلام، افتعبدون من دون الله، تاسو عبادت کوئی سیوا د الله تعالی، نما دا غسیز، لا ينفعكم شيئا، چې تاسو لا پیدا نشي درکولې د سسیز، ولا يضركم، او نه ضرر تاسو ته، او فلکم، زبې زار هم تاسو نه، ولما تعبدون، او دا غسنه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سیوا د الله تعالی نه، افلا تعقلون، تاسو کې دومره عقل نشته، یا اوف تفارد تعجب. قالوا ودي حرقوه، اسو زويد لرا، وانصروا الهتكم، امدادو كيد خپلو کار سازانو، ان كنتم فاعلين، كچري تاسو كون کي. قلنا نو ويل منغا، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اي اور شيخ، او سلامت يا والا في ابراهيم عليه السلام ماندي. واراد به كيدا، او اراده وكلا دی په دې ابراهیم علیه السلام د چل د تدبیر. فجعلناهم الاخسرین، نو ګرځول موږ دی لر تاوانیان. ونجیناه، او نجات مې ورکړ د ابراهیم علیه السلام لرا. ولوتا، او لوط علیه السلام لرا، الی الارض التی، زمکه هغه ته، بارکنا فیها للعالمین، چې خیر اچولې موږ په دې کې د پاره د مخلوقات. وهبنا له اسحاق، او بخ موږ دته اسحاق. ویعقوب نافله، او یعقوب زیاتی. وکلن جعلنا صالحین، او هر یو گرزول و منگ نیکان. وجعلنا هم ائمتا یهدون بی امرنا، او گرزول منگ دی لر مشران، چه بیان بیکو زمونگ پا حکم. و او حینا الیهم، او وحی بکول منگ دیتا، فعل الخیرات، دا کولو دا نیکای دا نیکو، و اقام السوالات، او دا ادرول دا منزو، و ایتا الزکاة، او دا ورکول دا زکاة. و کانو لنا عابدین، عودی منگتا، بندگی کون کی، عبادت کون کی.